am fost haiduc și lemnele în codru plâng, din jumătate se frâng. Dar știi că aș mânca pământ și la vară iar mă duc. Nu mă duc de sărăcie, lele, și mă duc că-mi e drag mie, și mă duc că-mi e drag mie. Foaie verde, trei migdale, n-apucai pe drum la vale, mă-ntoarsă foamea din cale. Iarna grea, nevasta, reamălele, și la vaj n-am ce le da. Mă dusei la un vecin să-mi dea o pală de fân, n-am vecine fân de dat, lele, toată vara te-am rugat. Hai, vecine, să cosim, că știi iarna ce pățim, pleci cu ștreangul după fân. Cea priene, ceamă, nu mă lăsam sapă greamă. Sapa lată, coada lungă, lele, eu nu mai mă apuc de muncă, mi-a dat lăstărelul lungă. Mi-e lăstarul ca undreaua, frunza-n codru cât paraua, să-mi iau pușca și vergeaua și să-mi apuc poteceaua. Firai tu să fii de cuc, firai tu să fii de cuc, vara divara te duci, nici n-o trezi toamna, nu strângi. Mă mir iarna unde te duci, lele, mă duc în țări depărtate, ca să scap de germei, frate. Și mă-ntorc la primăvară, că-mi e dor de-a voastră țară, când prin frunza codrului, tot de dragul plugului.